inde foran hesten på Kongens Nytorv går, står, eller rettere vakler, en lille mand. Han er gået hjem hele dagen. Men han er ikke kommet ret langt. Der er gået en herre forbi ham, som har stødt til ham. Det er ganske vist halvanden time siden, men han har først opdaget det nu. I det fjerne skimtes en politibetjent. Eller noget andet. Man hører en kanariefugl snorke på Saltholm. Flytte mig. Flytte mig. Ja, kan du flytte mig? Er der hele tiden nogen, der kan flytte mig? I og for sig, altså. Alt i beregnende. Lad mig stå her for mit vedkommende. Jeg er ikke smidt ud. Jeg kan komme igen, hvis jeg vil. Alt i beregnende. Sådan en stor snude værkfører. Når jeg siger, at der er længst gevind på den, så er der længst gevind på den. Og så skal han ikke komme her og ødelægge de faktiske forhold inden for jernindustrien. Nej, der er ingen, der kan få mig til noget. Jeg står, hvor jeg sætter mig. Jeg stod i lære allerede dengang Sankt Peter trillede med trillebånd. Og min mester, det var en underlig mand, en mærkelig flor og munden mand. Han nød aldrig spiritus. Han løb lige ned. Jeg var med til hans jubilæums. Han lagde i sengen. Han var så fuld, han ikke kunne sætte op. Jørgensen og mig, vi var oppe og slås to gange hjemme mod mig store arte. Jeg slog fire talvinduer ud med førerne. For mit vedkommende, nej, der er ingen, der kan få mig til noget. Kejser og konger og underkorporaler, de er mere end som mig. Nej, jeg kunne skrue gevind på runde tårn. Men det blev meget dyrt. Så kom det jo også meget an på, om det passede mig. For mit vedkommende. Jeg kunne rive røghusen af, hvis det stak mig. Men det stikker mig ikke. Ej, der er ingen, der kan få mig til noget. Hvad fanden er det for et monument, der har revet sig løst? Tror du, jeg er bange for spøgelser? Herregud, du kan jo ikke gøre for, at du er blevet betjent. Det er arveligt. Jeg skulle også have været en betjent, men det blev ikke til noget. Jeg kan ikke holde ud og gå med handsker på. Du ser så bøs ud. Løb skægget og grin. Hva? Gå hjem. Jeg har jo ikke bestilt andet hele dagen. Hvis du skulle gå hjem til der, hvor jeg bor, så bliver der slidt op lige til albuerne. Alt det beregnet. Så jeg kan gå, hvorhen jeg vil. Det kan du ikke. Pligtens offer. Hvad siger du? Råber højt. Nej, jeg væsker. Hvis jeg råbte højt, så må du klamre dig til noget. Når vi skilles som de fineste venner. Ingen motivering. Jeg er ikke så slem, som du ser ud til. Farvel, du gamle nisse. Hvad rar er det mig, at Langebro går op, når jeg bor i Utterslev?